السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے ایک کالی کلوٹی عورت بیمار تھی مگر جنتی تھی اب حدیث سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کالی کلوٹی لونڈی تھی اسے مرگی کے دورے پڑتے تھے گر پڑتی تھی بچے ہنستے تھے کبھی کبھی اس کا ستر بھی کھل جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ حضرت میرے لیے شفا کی دعا کی درخواست کرانے آئی ہوں میری زندگی اجیرن بن گئی ہے بچے مجھے دیکھ کر ڈرتے ہیں میرا مذاق اڑاتے ہیں مجھ پر ہنستے ہیں میں بازار میں ہوں یا گھر میں یا لوگوں کے پاس اچانک مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور مجھے ہوش نہیں رہتا میں اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کے لیے آئی ہوں کہ اللہ مجھے شفا دے عبداللہ ابن عباس عطا رب ابن ابی ربا جب ان کے شاگرد تھے ان سے کہا کرتے تھے کہ عورت دکھاؤں جو جنتی ہے عطا ابن ربا کہتے تھے کون ہے تو عبداللہ ابن عباس اشارہ کر کے بتاتے تھے کہ وہ جو جا رہی ہے وہ جنتی ہے پھر اس پر ایک قصہ سناتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ صحابہ کے سامنے چونکہ ایک قصہ ہوا تھا عورت نے آ کر شکایت کی تھی اور شفا کے لیے دعا مانگی تھی تو صحابہ کو ایک سبق سکھانا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے اس عورت سے فرمایا ان شئت صبرت ولک الجنہ اگر تو چاہے اور صبر کر لے اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے دے گا وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک اور اگر تو چاہے میں اللہ سے دعا کر دوں اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دے دونوں کے اختیار ہے چاہو جنت لے لو چاہو شفا لے لو جب حضور نے یہ بات ختم کی تو عورت نے فکر و غور کیا اور عورت نے پوچھا عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی جنت ہمیشہ رہے گی میں جنت کی طلبگار ہوں میرے لیے جنت کی دعا کر دے لیکن ایک درخواست ہے حضرت کہ جب مرغے کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں ستر کھل جاتا ہے لوگ میرا ستر دیکھتے ہیں تو آپ یہ دعا کر دیں کہ میرا ستر نہ کھلے اور میں صبر کروں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اسے جنت دے دیجیے عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ وہ دعا قبول ہو گئی دیکھو یہ جنتی لڑکی ہے اور پھر یہ بھی دعا کی کہ اللہ اس کا ستر نہ کھلے یہ ایک سبق آموز قصہ ہے یہ قصہ پورا میری کتاب بکھرے موتی جلد 6 صفحہ 108 پر میں نے لکھا ہے اور اوپر کا حوالہ ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی یہ قصہ ملتا ہے اس لیے اللہ تعالی سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے بعض مرتبہ کوئی قبول صورت لڑکا نہیں ہوتا قبول صورت عورت نہیں ہوتی لیکن کچھ پتہ نہیں اللہ کا کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے کچھ پتہ نہیں جنت کا کس کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا ہے آج تو 3 مرتبہ جنت مانگ لیجئے پڑھیے میرے ساتھ اے اللہ مجھے ہم سب اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرما دیجئے اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لیجئے اے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت کیجئے اے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت کیجئے، اے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت کیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے تین مرتبہ جنت مانگنے سے جنت خود کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے پاس بھیج، اور تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ جہنم کی پناہ مانگنے سے جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ پاک میرے پاس مت لائی ہو، ٹھیک ہے بھی جہنم آپ کے پاس تو آنا ہی نہیں، انشاءاللہ مسلمانوں کو ہم آئیں گے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کا نام جہنم کی پیٹھوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ مٹا دے، اور جنت الفردوس کے دروازوں پر اللہ ہم سب کا نام لکھ دے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔